وتسبي ميراث إخواني أرد الكافر الزاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أرد الكافر الزاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بنت من سقاط من سنبرا متبارك وتعالى جلن كدفل وكي دولو كدي أسفلين كي عندك سنبرا ليون سال ñu xam sunu borom bi mu na maye ñu jéxal suratu quraysh ñu ngi tay ci suratu al ma'un te moy téméru lu sar ak juroom ñaar bokk ci sar yi wàcc makk toll ci juroom ñaari aya toll ay aya suratu al fatiha suratu al ma'un al ma'un moy ay njëfe nday al ma'un moy ay njeufenday yu sew sewani nga xamne def nako fofu nga xamne dañ koy abante yoyu la yalla tuddi sadi ñomen simmi ñomen paka ñomen pusu ñomen tim ñomen xorom ak ndox njeufenday yu sew sewani yoyu ci la sunu borom tabaraka taala jeme tay limuy wax ndax ñi nga xam ne dañ leen koy abbu ñuy bañ ñu yëg ne loolu ndekete baaxut ñi nga xam ne des na leen abbu cin wala paa nag siwa ñuy gantu sunu borom tabaraka taala ñooñ la bëgg a waxal tey ñooñ la tuddee saar bi tabarakallahu jara bàyyi xel lool dinañ ci ñëw saar baa ngi wàcc makka di tënk kon ñaari tomb yu am solo tomb bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne dañuy suul jëf suul jëf mooy xéewal yi leen yàlla di xéewale tabaraka wa taala di xéewal yu baree baree baree bari weddi àllaaxira tax duñ ci xéewale kenn ñoom sunu borom di leen xéewale ñuy yemale xéewale bi xéewal bi seen bopp ñooñu la sunu borom di ubbee saar bi ñaareel groupe bi moo di naafiq yi nga xam ne duñuy def lu yàlla tax al munafiqu alladhi la yaqsud bi amalihi wajha allah nafiq bi nga xam ne du jëf lu yàlla tax lu muy jëf rek adunay tax wala wu tagg wala yu ñu demee waaye yàlla taxut muy jëf waaye day njëstal ci ay jëfam ba sax julleem du julli ndax yàlla day julli ndax nit ñi soo jëlee groupe bu njëkk bi mu di ñi nga xam ne dañoo weddi xéewal yàlla di suul jëf yàlla xéewal leen duñ ko sant ba noppi te duñ ko àggale ci nit ñi yàlla tudd na seeni melo melo yoo xam ne sharia da koo ñaawlu sunu borom indi ko bu njëkk mooy doyadal gi ñu doyadal jirim doyadal gi ñu doyadal jirim jirim mooy kuwa jirim bu góor faatu mu di góor amagul fukkiat ak juróom ñett mu di jigéen amagul fukkiat ak juróom kooku mooy jirim mu di ko doyadal waaye di ko gëdd ak dóor te yar nag yar ko nag taxut soxore ko rek moo tax ndax bàyyam nekku fi jirim boobu ki nga xam ne dafay weddi xéewal yàlla bokk na ci yeneen meloom mooy jirim du am jàmm ci wetam xol bu soxor lay am du ngàdd ko dóor du jéem a defit lenn lu baax ci jirim boobee waaw su moram yi di jàng mu xañ ko la muy jàng su moram yi wàccee di jàng mu xañ ko li mu war a jàng lamp bu mu taal mu ne ko fayal ñeeg bu mu dugg mu ne ko génnal te lu mu yónni moom la koy yónni mën naa doon góor ñu ko yónni ay taneeg di ko yónni xorom ak di ko dugloo ji marché di ko yonloo ay siwa loolu melaw ki nga xam ne moom la yàlla nar a njëkk a indi ci saar bi loolu mooy aw melaw xaqul miskin ak faqir waji bokku na ci ay melom do deg mukk mu waxtaan ba soñu nit ñi ci biir muy jarna jappale miskil sangam jarna jappale faqir sangam jarna jappale mom ay waxam du jëm fofu ay waxam ci muy jëm kay moy bo yëkëte defal miskil wala ngay defal yatim mu na la rew mi li fi nekk ci biir ak miskil mu nu leena jagal waaw bu la santone def nak ca tecc nak yoyu da na la wax ni defal ba ñepp xam yaay kan فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى قلبهم منو سين شكموي ني جامو يالا دو رافت سين ريلاسيون اك نيت ني دو رافت منو لا يالا دي تامبلي سار بي بنن جروب دي موي جروب ñaar bi moy al munafiquna nga xamne al ghafiluna an salatihim dañu sag dañ seen julli buñ ko def ci waxtu waye buñ ko joxe ni nga xamni ni la julli wara mel ñom yaqumuna biha suratan la ma'na dañ taxaw julli dal ci kaw ya ngay seen ñu seug di seug kepp keppal tabarakallah waye manam julli ci bopam nak duñ ko def mun dal al mura'una bi a'malin seen def yeb duñ ci gissal noñu ni yalla jiss al waynu wal halak mudi al kande ak khurumbugal wa nga xamne ma nga ci bir sawara te tang lol ni de suratu al ma'un umbu tabarakallah te leg leg nga tawlu ci top ci ginaaw iliman mu jeexal fatiha dal ko nga sar yu gatt yi lu way gatt gatt xam xam war nga fexé bañ firil lako tejal lako tasal lako ba nga xam ni muy tekki ndax suko iliman di jang nga yek ni yow lay waxal ndax di jullu ci ginaaw iliman bu demé ci quraysh mu jangal lako waaw wala ñu dem ci al ma'un ñu jangal lako wala sar wu ci nek yow la iliman di waxal waaw bu jeexale fatiha hatta ci bir fatiha sax yow lay waxal kon sar yi tabarakallah ñu jara dugg lay jara bay xel loolu la sar bi am dañ ngal defal deg ak top a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yalla neena ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un ويمنعون الماعون ولمي صاحب سونو بروم دخن تي والو بلاخ لنج في دي استفهام موي لاج بو خامني داغي ييمو تي واو لي نكو ني دي ديفه واو يراد به التشويق الصامت الى الخبر وين لي وارو لين لي نكو ني دي ديفه darbu gatti bi teunkel lu reere lu ci de ijaz bil hazb bu mun fa zalika alladhi yad'u al yatim tu waxut in aradta an ta'rifahu dara wax fa zalika alladhi yad'u al yatim bu dan sunu wax nit ñi degul balax non lañ koy waxe sun borom dal nak fa zalika alladhi yad'u al yatim darbi nañni nañni nur ki wu rafet fa waylun lil musallin tu waxut fa waylun lahum adam wa tawbiq ووضع الظاهر مكان الضمير فويل لهم وقل فويل لهم من فويل للمصلين واو انجلون تلي الجناس الناقص عرفي ميرو تووت يمنعون الماعون بتنك ميم نجيتي نون نجيتي ay na ngi ci waaw ngi ci waye nit baat yi tedde xawna wote ñu dekk aljinasu naq buñ ci de tawafuqul fawasil te point bi di ci rawante ku la dakk tawafuqul fawasil ci point bi mo la ko dakk waaw biddin al yatim al miskin al musallin sahun yura'u nonu muy jeexale tabarakallah yu am solo la ra'aytu alladhi nga xam nga alladhi ki nga xam ni yukazzibu biddin da weddi al-akhirah mune yent nga xam nga ku weddi al-akhirah numuy mel lolou lu jara laaj mune yent bi nga xam nga ku weddi al-akhirah numuy mel ngamut al-akhirah nga xam nga numuy mel yow bo jëlu ci ginaaw ilman bu jéxalé faté ba wax araayta moy lim la wax yow nit sama ginaaw ndax bëgg nga xam ku wéddi al-akhirah numuy mel nga ne ko ilman waaw mune degluma da dugg ci al-ma'un bu jéxalé rek ne la ku wéddi al-akhirah ni mala wax ni lay mel araayta alladhi yukazzibu bid-din ndax bëgg nga xam ku wéddi al-akhirah numuy mel ndax xam nga ku wéddi al-akhirah numuy mel buñ ñu ko waxon ñun tay am nañu bare bare bo len ko lajoon ya ñi wax bu ko te yi suñu borom neral lim day suñu borom neena ku weddi allah xey juroomi melo lay mel mom lañu bëgg limal fi allahu akbar ku weddi allah xira mu ne amul bankal sa baram bu del bindukay mu noté ko juroomi melo lay mel waaw nak bu don ñun yeneen lañu wax xeyna wala ñu lim ko ba mbari lool mom mu ne juroom nako waaw mu tambale lim fa zalika koku nga xamne mo weddi al-akhirah dañ ko bëgg xam allazi moy nga xamne yad'u al-yatim day jagn ak jirim baat bi nak neexu ta jang nga ci ku furuul ci al-qur'an amna ñoo xamne yad'u liñuy wax xone yad'u yaq nga alquran yaq mo xamne dafa wuté ak li yalla wax ndax yad'u moy day wo ab jirim nga ne ku wet di bis penc day wo ab jirim wax ji day yaqu dal gir damma lañ ko mas ayun gi damma yad'u ayun gi da am sadda yad'u way bone yad'u su boba li nga wax dafa safanok li yalla wax te yaq alquran haraf wo yaq rek amna lu muy tek lay yeen ci sunu walu njangum tubab ak ñom seen yoyu sans propre yak sans figure yi lettre yi mo koy soppi sunu bin bëgg bind c buñ fa bindé s wala sunu bëgg bind ben l bind fa 2 wala fi nga xamne manam dal tabarakallah seen arab yoyu xam ngeen lo xamne xawmu ko ci yow bëgg wax rek moy leg sans bi day sans day fatiku ndax bindin bi moy tax waaw ndax ni ngi tudde geej ci tubab ak ni ngi tudde yaay ci tubab ñaari bindin yi bokku donte njangil la bok waaw ara'aita alladhi yukazzibu bid-din ba nga xam fa zalika alladhi yad'u day jagn al yatim jirib waaw yad'u kon moy yadfa'u bi'unfin wa shiddah da koy jagn da koy pousse bu duggé kërëm mu ne ko gennal janniko motax ñu dem ci alquran fekkon fa yawma yud'auna ila an-nar jahannam da'a bis bañ leen di pousse ila nar jahannam jamelen tawraw jahannam da'a ak pousse manam pousse leen jamelen tawraw jahannam lalu sunu borom tabaarak wa ta'ala mu ngi ni jangal kon ku weddi bis penc nan lay mel mu tambale ci fa zalika alladhi yad'u al-yatim sunu borom ci di yatim muy jirim bayam bayiko ak yaayam faatu te yaay ñaare bi néew doole loolu sax la wolof jëloon ba di fexe ba doomi nijaay di jox sagar doomi bàjjan ndax bajjan leg day neew doole najaay gi tane bu ko defee najaay di jàppale bajjan moo tax doomu najaay di joxe sagar ñu koy wax sang be mooy sama sangag maay jàmbeeg yu demee ni ko yooyu yu am solo la woon ci wàllu politique société bi niñ ko tëralee woon donte léegi nag ñu ngi tas ndànk ndaysaan wa innama al umamu al akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum dhahabu yeneen moomu moo tax yonente bi alayhi salatu wassalaam wax ci ne kër gi gën ci kër yi mooy kër gu am ab jirim ñu yor ko yor bu rafet kër gi gën ci kër yi mooy kër gu am ab jirim ñu yor ko yor bu rafet kon safaan ba mooy safaan ba ñu ne ma ci alquran ci ay barab da fekk suñu borom mu di aaya alali jirim ko seen jëg baayam daa faatu yaayam a fi nekk yoreel ko li ko baayam bàyyeeloon ren ma ngi ko def ca banque ba wala kër la gum dëkke sunu borom mu wax góor ñi nga xam ne ñoo fi nekk ginnaaw bi fi baayam jógee te nekk ak yaayam ak jirim bi wala taqrabu maal al yatim illa billati hiya ahsan wax na ko ñaari yoon ci an'am ak ca isra bu leen jege alalu jirim ñu jël jege goo xam ne jege gu rafet la wala jege gi gën rafet ci jege yi mooy dox lu ko fekknal dox lu ko sam dox lu ko yaatal rek wala taqrabu maal al yatim waxul bu leen ko lekk de bu leen ko jege illa billati hiya ahsan ñaari yoon la ko wax ci alquran al an'am téeméer ak juróom fukk ñaar isra fanweer ak ñeent fa dhalika allazi yad'u al yatim ñu demee ci suratul fajri suñu borom wax ak nit nga xam ne jàpp nañ ne ku yàlla may alal yaa fi gën comme ko xañ baaxoo ñu kàlla déedéet bal la tukrimuna al yatim wala tuhaaduna ala taami al miskin ñi ma xañ alal ñu ëpp ci ñoom ñi ma xañ alal ñu amul alal li ëpp ci ñaam la tax amuñu alal la tukrimuna al yatim dañ dul teral jirim ñàkk teral jirim day tëj junti wërsëg allahu akbar ñàkk teral jirim day tëj junti wërsëg wala tahaaduna ala taami al miskin buñ soññante it buñ soññante ci tëralal miskin yi projet bu ñuy dunde loolu duñ ci soññante kenn ci soññ sa morom fu projet bi toll nangam nu ñuy def ba miskin yi jóg ci luñ nekk déedéet yeneen mbir lañ koy taxawee ak yoo xam ne yi tabarkàlla mu ne sukutu ñu demee ci suratu duha sunu borom tabaraka wa taala doon wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jaar na ci loolu ni mu ñëw àdduna sallallahu alayhi wa sallam fekk na wajuramu góor génn àdduna yàlla boole koog ñu ko yor bi mu maggee nag ba nga xam ne tabarakallahu yàlla yóni na ko ne ko nag fa amma al yatima fala taqhar ak diri moom mu ne ko loo tànk loo am jafeñ bum la song mukk nga gëdd ko allahu akbar bum la song mukk nga gëdd ko fa amma al yatima fala taqhar bum la song mukk nga gëdd ko dala wax ak moom ci njëkk dala wax ak moom ci teraanga dala wax ak moom ci njub tabarkàlla waaye bul ko gudd mukk fa amma al yatima fala taqhar jiri moom munaa mënu ko bul ko gudd mukk nga dem ci suratul insaan sunu borom defal fa aw nit teraanga joo xam ne lenn rek a tax mu defal leen ko mooy taxawaay bu rafet buñ taxawoon ci miskin ak yatim ak asir yàlla defal leen teraanga joo xam ne ji mooy fa waqahumullahu shara dhalika alyawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira te mooy wa yut'imuna taama ala xubbihi dañoo amoon lu nuy lekk xiif soxla ko lool waaye bëgg ngërëmu yàlla ak li mu wax ci jirim ak li mu wax ci miskin sax la leen yàlla jox ñu jox ko miskin muñ, ca ëllëg sa la leen yàlla jox ñu jox ko jërim muñ, ca ëllëg sa la leen yàlla jox ñu jox ko asir mooy turisuñu yi tabarkàlla ñu jox ko ko muñ. Sunu borom nag ne bañ koy def lañu ko defe mooy ñetti panketi bañi waaw. Léegi nag sunu borom fayal leen wa jasaam bi maa sabaru jannatan, mu fayal leen aljann wa xariran ak yére, jannatan wa xariran di leen fay di leen fay ba tabarkàlla fay ga bari lool. Lu tax rafetal bi ñu def ci miskin ak yatim ak asir. Boo demee ci suratul baladi ci aya fukk ak juróom ba yaa ngi dégg sunu borom tabaraka taala di wax ñi yekkale te di yekkale ci bis boo xam ne bis buñ soxla bi yekk la waaw, ak itaamun fi yawmin fi masgaba di yekkale waaye di ko def ci bis boo xam ne nag bis buñ soxla ak yekk la. Ndax am na bis yoo xam ne nit ñi soxla wuñ yekk, du ca yekkale moom boo ci dee am tiyaaba yi tabaraka lu toll ni yeneen bis yi waaw. Yekkale bisub tabaski, yekkale bisub korite, yekkale bisub tamxay, te nit ñi daanaka bisuy la ñu yekkale. Suñu borom ni déedéet kuy yekkale da ngay yekkale bis boo xam ne bi nit ñi dañoo soxla bi yekk, waaye nag boo yekkale nga tàmbale ko ci yatiman, yatiman saa maqraba, jërim bu doon sa mbokk, jërim bu doon sa mbokk mu ne am ne boo yekkale tàmbale ci moom waaw. Boo yekkale tàmbale ci jërim bi doon sa mbokk waaw. Boo demee ci suratul kahf it ci wàllu jërim ba tey ñaari jërim ya seen bàyyi dañ ci loon seen alal, te seen bàyyi nekk ku baax. Sunu borom tabaraka wa taala ma ngi ñu nekk li wa amal jidaru fa kaana li gulaamayn yatimayn fi lmadina, ñi tëggmu ko jox kon tax na ba ay barab yu bare bari ci alquran sunu borom tudd fa mbirum jërim. Loolooy kon tomb bu njëkk bi yàlla nee na boo bëggee xam ku weddi alaxira fa dalika allazi yadcu alyatim, li yàlla wax ci jërim yépp taxul moom mu yëkkati defal jërim dara, taxul moom mu yëkkati defal jërim dara. Te lii lépp sunu borom tabaraka taala wax na ko ci jërim, dina ko ci fay. Kon benn ngo note nga ko fa dalika allazi yadcu alyatim. Bu ñaareel bi mooy wala yaxuddu ala taamil miskin, du sañe ñamu miskin, du sañe ci ñamu miskin. Wala yaxuddu ala taamil miskin, du sañe ci ñamu miskin. Miskin mooy koo xam ne benn cër la manquele ba munta liggéey, wala feebara ko yor bu ko teemën a liggéey, te itam amul ku ko gàddu, kooku mooy miskin. Kooku yàlla nee na ci weddi alaxira doo fekk mukk muy sañe ci ko ko taxaweel ñam wum lekk. Te kat itaamul miskin min lawaasimil iman, jox miskin mu lekk ci liy wane ni nit ki gëm na yàlla ci la bokk. Nañ ci jël rek ñeenti barab ndax mooy xaj ci waxtu. Ñu demee ci suratu almudassir, bokk ci saa yu njëkk wàcc ci alquran te wàcc ca makk, ñu nga ñuy nekk li benn mashhad ci mashahidu yawm al axir, wala mashahidu al axira, wala yawm al xiyama, ashabu al yamin min al muminin. Dafa am ñu dugg aljanna tabarkàlla yàlla nañ ca bokk, ma ca biir nag di laaj nag ña ca sawara lu leen fa dugal waaw. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al yamin, bakkan bu ne dafa tayle boppam bam des ashab al yamin, ñoom nag fi jannati yatasaaluun an al mujrimin, ñu ne ci biir aljanna di laajante ñi nga xam ne ñooy mujrimuna yi. Ma salakakum fi saqar, yéen gaa ñi lu leen dugal sawara saqar? Qaalu ñu ne banka leen seen baram ñu limal leen lu ñu tax a dugg sawara, lam naku min al musallin, bokku ñu woon ci ñuy julli. ne walam nakun tu'imul miskin daawu jox miskin lum lek walam lam nakum nal musallin walam nakun tu'imul miskin daawu ñu jox miskin lum lek nekata ñak jox miskin lum lek man na duggal ni sawar siyatan miskin amul lum lek ci ngay lek yow bu su ni neenañu la len duggal sawar de la ci ñëk moy daawu ñu julli waye du ñaaral bi moy walam nakku ñu demul miskin daal jey lim nak ya ci tege kon miskin jox ko mu lek da bok ci lawazimul iman sa gëm yalla mu ntamat te bo gisee miskin mu soxla do ko jox te nga yor lu lay dem bu ñaar dañu dem ci suratul khalam sunu baram ñu nekk ni ashabul janna wa tol ba xale yu amon tol don ne ko ci sen papa bi sen papa di mom tol bi bu yor tol bi ti dundu tabarakallah dafa amon lum aada wo moy buñ tolle ci rekol ci tol bi mo wo miskin ya ci dekk ba faqir ya way aaja wo ya way jaxle ñepp mu wolé ne len tay lay récolter tol bi ne len kenn ku nekk na ci sak ñi wut ci ñambi ji ñi wut ci le ñi wut ci ni ba tabarakallah seen xol sedd ñu dem bu gor gi faato xalé yi doon tol bi da na suñu papa ji dafa mën ta gérer profé waaw mais li ko ko gérer on dëgg yàlla war naa mën a jur nangam nangam daal ne léegi kon nag nañu fexe ba wut mun ko géré daal di daje ñoom xale yi ne bu benn miskin yëpp bis biñ jàpp pour récolter tool bi bu ko benn miskin jàpp ay yëpp waaw daal di daje ne ginnaaw suñu papa ci juróomi fan ci weeru avril la ko daan récolter ñun nañ ko récolter ci ñetti fan ci weeru avril te it nam fa dem 4h du matin ñu daal di koy waxante ban ko waxante ba noppi nag nga xam ne jóg ci 4h du matin moo def ñu rek la seen réveil yépp tabarakallah 4h du matin fatafa alayha taifum min rabbika wa hum naimun yàlla yebal fa cell meer ngelawul guddi mu lakk tool bi yépp ñoom ña ngay nelaw bi ñu xalaatee ni suba lañ koy def yi te kenn du ko yëg rek suñu borom daa di koy lakk moom te guddi ga ñoom it te kenn du ko yëg nañ anaka lañ àgg ci tool ba rek fekk lépp tàkk lu tax ñu ne ji ñu yéene woon a lekk mbay mi te kenn du ci mos la leen suñu borom tabaraka wa taala faye moo tax ñoom sax mosuñu ca waaw moo tax ñoom ci seen bopp sax mosuñu ca loolu la leen tabaraka wa taala faye te la nga xam ne moom la ñu naroon yàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu daal di koy walbati delloo leen seen pexe ya lu tax miskin yañ naroon a xañ todd moo tax bëri na tabarakallah yooyu xew ci liggéey diw liggéeyam daa yàqu ay diw lam yàqu le baraf sàngam tàkk na baraf sàngam def na nangam baraf sàngam jël nañ fa lii yooyu yëpp mooy rek fataafa alayha taifum min rabbika wa hum naimun marché sàngam lakk na marché sàngam nangam xew na fa nangu nañ marché nit nangam lépp rek fatafa alayha taifum min rabbika wa hum naimun sunu borom moom àq yi nga xam ne moo ko am ci alal yi ak àq yi nga xam ne miskin ya ko am ci alal yi ak fuqara yi da ngeen koy dindi nee na mu leen ko dindi moom mu dindi ko rek waaw ñetteel ba boo demee ci alquran ma ngay wax ni ñuy joxee téere yi wa ama man uuti kitaabu bi simaali da nga xam ne dañ koo jox téereem ca loxob càmmoñam loxob càmmoñam dem ba àlaaxira ñuy joxe téere yi ñañ jox seen téere ca nday joor ñu bég dugg aljànn am ñoo xam ne dañ jox seen téere ci seen loxo càmmoñ ah bañ ko joxee téereem ci loxo càmmoñam nag mu daal ne aka neexoon duñ ma jox sama téere man lee sama ndomba tànk yoon ci àdduna jabbut ba tabaraka allah doyal sunu baam ne khuzuhu fa khulluhu thumma al jahim sallu japp len ko ñoñ len ko duggal len ko bir sawara jahim ñu laaje waaw sunu borom ki lan moy ay bakaram ba tax ñu japp ko joñ ko ciene ko ciene yu